إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دالي سيوات شي توفيق برام بتبارك وتعالى كي سنو درس توحيد بني أمل كي سنو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني نيجي دالي دوغسي كي لي برام تيري بي تدي الرسالة الثالثة ñattelu mbind mi, manam mu melni téré bi mom sharih bi daf ko xaj ñenti xaj bangok ñenti xaj yu ndaw fofu. Nak fiñu tollu ni manam ci ñattelu xaj bi la mo tollok fo borom téré bi di wax nan ci yaxu téré bi bo xolé اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. مطلب فوف اعلم من خمل أرشدك الله يالنا ليال جبل دبل لك لطاعته كنغة طبقه munefofu qawluhu i'lam arshadaka allah wax jiborom tere bi waxne i'lam arshadaka allah khamal yalna la yalla deppele nga top ko muneka annahu bidayatu risalatin salisa muneli da fay nuro tambale go xamni tambale la go aju ci ñettelu risala mangok da xam ngeen ni ñaari muqaddima yu ñëk yi jitu won na motax mu ne li annahu mada risalatani jitu won na ñaari risala te moy ñaari mbeumbeusel yu jitu ya ar risalatu al ula muqad risala bu ñëk ba moy al masail al arba'a allati tadammanatha suratul asr ñenti masala yi nga xam ni suratul asr daf ko lambo lolou mo nekkon risala bu ñëk bi mangok mune ar risalatu thaniya ñaarelu risala bi moy al masail athlath allati sabaqat mune moy ñetti masala yi nga xamni jitu won na moy ñetti masala yi nga xamni ci lañ nekkon fan yi wessu mune war risalatu thalitha ñettelu risala bi nak mune hazihi mo nek ni wa satati risalatu rabi'a mune te inshallah dina dik ñettelu risala bi wa hiya thalathatu usul te mom moy deugantan nak tere bi te moy ñett ciosan yi kon nga gis sharih bi mom dafa xaj tere bi ñenti xaj mangok ndax tere bi dafa am danaka lu tolok ñetti muqaddima bu nek mu jappé ko risala mangok mune qawluhu rahimahullah i'lam mune la borom tere bi wax ne i'lam mune taqaddama al kalam ala lafdhiha wa bayan ma'naha wal maqsud min al ityan biha mune jitu won ñu wax ci manam ci kaddu ga te moy kaddu i'lam ñu wax ci badi wax ci maana yi wax lañ ci djublu jitu won na kon ko delu ci mindi jitu yi da ko fekk da ko fa fekk mune qawluhu arshadaka allah la borom tere bi wax nak ne arshadaka allah yalna la yalla djubal defal la tawfiq mangok te deppet le la mune hada du'a'un min ash-shaykh rahimahullahu ta'ala, mune li dafa manam ak ñaan la go xamni dafa bawo ci borom téré bi. Kon lool dafa wone aku ñewent ak oyof. Likulli man yaqra'u hadhihi ar-risala mutafahhiman laha yatlubu al-amal biha bi ay yurshidahu Allah. Mune ñaan la go xamni daf ko ñaanal képp ku jang téré bi ngir comprendre ko, ngir mën ko jëfé. Mune ñaan la gum la ñaanal ngir yalla defal la ak orientation, defal la ak deppatlé. Mune wal irshadu, al irshad te muy njub, huwa al hidayatu ila sawab, mom moy gindiku jëm ci li nga xamanteni ni moy njub, moy deug. Wa tawfiq ak deppele lil ilmi nafi ci xam xam buy jeriñe, wal amalu salih ak jëf ju sel. Kon lolu moy al irshad. Al irshad moy al hidayatu ila sawab wa tawfiq lil ilmi nafi wal amalu salih. Mango mune ar rushdu diddu al ghayy. Rushdu ar rushdu te muy gindiku njub, mune moy contraire al ghayy te moy mbewte mago akok nen. Mune qad tabayyana ar rushdu min al ghayy, sunu borom neena deug deug leer na la nga xamanteni ni moy njub ak la nga xamanteni ni moy nen moy mbewte. Ñom ñaar manam njub leer na par rapport ak li nga xamni moy ndëngëte. Mune qala ta'ala wa in yaraw sabila ar-rushd la yattakhidhuhu sabila wa in yaraw sabila al-ghayy yattakhidhuhu sabila. Mune sunu borom neena gaño ñe nga xamnu suñu gisee yoonu njub yoonu diine duñ ko jàppe yoon, waaye suñu gisee nag yoonu mbewte ak ndëngëte akuk réer loolu lañuy jàppe yoon. Angoo mooy fa sunu borom di waxee naan sa asrifu an ayati alladina yatakabbaruna fi lardi bigayri alxaq wa in yaraw kulla ayatin la yuminu biha. Mu ne sama kéemtaan yi dinaa ko dëddaleeg ñi nga xamanteni ni dañuy rëy rëylu, dinaa leen dëddaleeg ñu mën a gindiku ci kéemtaan yi. Dañuy xool kéemtaan yi te duñ ci gis njub. Waaw, dañuy xool kéemtaan yi te duñ ci gis njub. Kéemtaanu yi nga xam ne ñi ci ngende yi, ci gox yi, suuf seeg, jaww jeeg, asamaan ci, duñ ci mën a jàngee dara, duñ ci mën a gindeekoo ci lenn loo xam ne rek njub la, te pourtant ñu ngi koy xool. Mango kazalika kemtan yi nga xamanteni ni moy al matluwa moy al qur'an ji, ñi nga xamni dañuy reey reeylu mën nañ jël kamel bi di ratatati rek, waaye tu ci gis ak njub, duñ ci jëlee gindiku te pourtant ña ngay ratatati rek. Waaw, njub moom tawfiqu borom bi tabaraka wa ta'ala la. Mango mu ne kon ñooñee nag la tax mooy rëy moo nekk ca ñoom. Suñ gisee yoon bi nga xam ni mooy yoonu diine duñ ko jàppe yoon, dañ koy soofetal soofantal. Ndégam diine la rek dootuñ jox ko, dootuñ ko jox valeur, dañ koy doyadil, dañ koy suufeel. Waaye nag buñ gisee réer nag ak ndëngëteeg mbeewte nag ñu jàppe loolu yoon. Mu ne ar rushdu huwa diinul islaam, mu ne kon foofu rushdu gindiku njub mooy diine islaam. Rushdu mooy njub, mu ne la mooy diine islaam. Wal ghayy mbewte diinu abi jahl wa amsalihi mooy diine abi jahl ak ñi mel ni ñoom nga xam ni réye leen jàppoon ñu nuur ci lan ci jahl ga. Mu ne qawluhu arshadaka allahu li taatihi la borom téere bi wax ne yàll na la yàlla jubal ci nga topp ko. Mu ne hada duaun azim ñaan la gu rëy gu màgg. Fa inna almuslim niki jullit bi ida arshadahu allahu li taatihi bu ko yàlla gindee ci mu topp yàlla kat, mu ne faqad saida fi dunya wal akhira jullit boobu tedd na ak àdduna ak al akhira. Mu ne wa taatu taa nag muy topp hiya imtithalu ma amara allahu bihi wattinaabu ma naha anhu moy di joxe di def li yalla digle wattandiko la yalla tere mune hadhihi hiya at-ta'a mune lol dal moy top an yuti'a allah fi awamirihi fataf'aluha moy nga top yalla ci ay diglem diko jefe wa fi nawahihi fatajtanibuha imtithalan li amri allah yamu tere nak nga wattandiko ko ci joxe la nga xamanteni ni moy digle borom bi tabaarak wa ta'ala wabtigha wajhi allah tarju thawabahu nga nek ko xamanteni ni da ngay beug da ngay nam da ngay wut di sakku kanamu borom bi tabaarak wa ta'ala di yaakar yolam wa takhafu iqabahu nga nek ko xamni da ngay ragal mbugalam mune faman wufiqa li ta'ati allah kep ko xamni deppat le nañ la ak top yalla wa urshida li ta'atihi ñu gindi la ci top yalla gindi la ci jaamu yalla mune fa innahu yas'adu fi dunya wal akhirah ko kede day taxé ci aduna ak al akhirah kon mbokk yi gis ngeen ni sunu bind bobu dafa aju ci ñettelu muqaddima bi muy ñettelu risala bi fo borom téré bi di ñaanalé képp ko xamanteni ni rek yaangi jang téré bi ngir am yene jëfé ko mulay ñaanal ar rushd muy gindiko té rushd wax na la né moy lan moy dinul islam moy dina islam al irshad aku gindiko moy al hidayatu ila sawab wa tawfiq lil ilmi nafi' wal amal salih gindiko jëm ci la nga xamni moy deug ak deppat la nga cialan deppat la ak xam xam buy jariñe xam xam buy jariñe bayil xel bu bax xam xam ye ko bari na xam xam bu ñuul amna xam xam bu wex wax xetu xam xam yi aka bari waye nak ba cey jariñe ak jëf jo xamni jëf ju sel la motax sunu yonnata alayhi salatu wassalam daf ko daan ñaan allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala yalla ma ngi lay ñaan xam xam buy jariñe mango ak wërseuk wu tey ak jëf yu ñu nangu kon loolu jara bayyi xel la bu ko defé kon mbokk yi ñu tek fofu sun baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu taysir defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.